sprzęty dla młodego, bo to okazja jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, we wtorek. Mamy 27 sierpnia i godzinę 8. Przy mikrofonie Robert Grzędowski. W studiu także Michał Przerwa. Czas na serwis trójki. Wojskowe samoloty wróciły do baz. Maszyny poderwano w związku z rosyjskim atakiem na teren Ukrainy. Pod Chrubieszowem wznowiono poszukiwanie obiektu, który wleciał do Polski z terytorium Ukrainy. Przyszłorocznego budżetu dotyczyło wieczorne spotkanie liderów koalicji rządzącej. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej. Sojusznicze i polskie maszyny zostały poderwane na południowym wschodzie kraju w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na teren Ukrainy. Ten się już zakończył. Uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej, przekazało wojsko. Dowództwo operacyjne zapewniło, że armia na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy. W gminie Tyszowce na południe od Chrubieszowa żołnierze wznowili poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu, który wleciał do Polski z terytorium Ukrainy, przekroczył granice państwa, kiedy trwał zmasowany atak rosyjskiego lotnictwa. To było wczoraj. Akcja poszukiwawcza została przerwana z powodu zmroku. Wojsko obserwowało obiekt od godziny 6.43. Dowódca operacji był gotowy wydać zgodę na zestrzelenie obiektu, ale do tego nie doszło. Zabrakło jednego czynnika, czyli identyfikacji wizualnej tego obiektu, który musi być spełniony w takich przypadkach ustawowo w czasie pokoju. Musi być identyfikacja również wzrokowa, potwierdzenie, czy to nie jest jakiś obiekt cywilny. Niestety pogoda uniemożliwiła wizualizację. Mówił rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych Jacek Goryszewski. Wojsko straciło kontakt z obiektem około 7 rano i zarządzono jego poszukiwania. Obiekt mógł też zawrócić i opuścić terytorium Polski. Agata Woźniak, Polskie Radio. Dopiero dochodzimy do siebie, mówią pogorzelcy z poznańskich Jeżyc. Ponad 2 doby temu stracili dach nad głową w pożarze kamienicy. Z pomocą dla nich tłumnie pospieszyli poznaniacy. Mieszkanka kamienicy Anna Juszkiewicz mówi, że emocje opadają dopiero teraz. Powoli jakby dochodzimy do siebie, ale to jeszcze potrwa. Powrót do względnej normalności chcą pogorzelcom ułatwić mieszkańcy Poznania. Przynoszą dary do punktu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i pomagają je segregować. Wiedzą, że mamy tutaj bardzo dużo rzeczy. Mówi wolontariuszka Adrianna Szałata. Tu my tam. Dobra, to my tu. Stwierdziłem, że tym, co mogę zrobić, to przyjść tutaj i pomóc sortować rzeczy. Wyjaśnia Maksymilian. Wszystko po to, żeby poszkodowanym w pożarze było choć trochę łatwiej. Mieszkaniec kamienicy Krzysztof Juszkiewicz. Będziemy się starać budować to, co było od początku. Może w inny sposób, może inaczej, ale od początku. Dach nad głową straciło w pożarze 120 osób. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Sprawa przyszłorocznego budżetu to główny temat wczorajszego wieczornego spotkania liderów koalicji rządzącej. Najważniejsi politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy rozmawiali o przyszłorocznych finansach. Spotkanie zakończyło się bez komentarza biorących w nim udział polityków. Jedynie liderzy lewicy przystanęli na chwilę przed spotkaniem przy zebranych przed hotelem Parkowa dziennikarzy, a wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślał, że rozmowa będzie dotyczyła głównie budżetu, a lewica będzie walczyła o jak najwięcej pieniędzy na ważne społecznie sprawy. Lewica wiele osiągnęła w resorcie minister Dziemianowicz-Bąk, rentę wdowią, walczymy o związki partnerskie, o akademiki u ministra Wieczorka. Rozmowy dotyczyły ustawy budżetowej, którą rząd Donalda Tuska przygotowuje po raz pierwszy. Dlatego to spotkanie miało pomóc w wypracowaniu jak najlepszych planów finansowych na przyszły rok, tłumaczył szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Te rozmowy muszą być bardzo precyzyjne, bo obejmują wielu partnerów. Rząd ustawą budżetową będzie zajmował się jutro. Witold Banach, Polskie Radio. Sanepid w Zakopanem ustala przyczyny złego samopoczucia grupy nastolatków z Mazowsza wypoczywających w Tatrach. Przeprowadził już dochodzenie epidemiologiczne wśród nastolatków, którzy byli ewakuowani z objawami zatrucia z Doliny Pięciu Stawów do szpitala w Zakopanem. Użyto do tego śmigłowca Topru. Dolegliwości zgłaszało w sumie 12 osób w wieku od 15 do 16 lat. Przyczyna może być znana w ciągu najbliższych dni, mówi rzeczniczka krakowskiego sanepidu Dominika Łatak-Glonek. Na wyniki też trzeba będzie poczekać. Natomiast jeżeli jest tak wysoka temperatura i nie zachowujemy podstawowych zasad higieny, czyli mycia rąk, a na rękach znajdują się i wirusy, i bakterie, może dojść do tak zwanej jelitówki. Ona ma bardzo ostry przebieg i jest bardzo zakaźna. Nie wiemy, czy w tym przypadku akurat miało to miejsce. 12 osób zostało przyjętych przez szpitalny oddział ratunkowy. 5 z nich pozostało w szpitalu. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Studio Dariusz Urbanowicz, Darku, wprowadzamy na najbliższe tygodnie hasło Nie śpię, bo oglądam tenis. Oj tak, ruszył US Open, a my dzisiaj żyjemy tym, czego dokonał Max Kaśnikowski. Mimo, że przegrał, walczył jak lew, ale zabrakło dosłownie kilku wygranych piłek. Wspomniany Max Kaśnikowski po raz pierwszy zagrał w kwalifikacjach Wielkiego Szlema w Nowym Jorku. Wygrał je i zadebiutował w drabince głównej. Jednak już w pierwszej rundzie, po 4 godzinach i 20 minutach, musiał uznać wyższość Pedro Martineza. 7-6, 1-6, 2-6, 6-3 i 6-7. Polak to numer 194 ATP, a przegrał po super tiebreaku z Hiszpanem z piątej dziesiątki światowego notowania tenisistów. Trzeba podkreślić, że walka, jaką stoczył, powoduje, że ta porażka najmniejszej ujmy nie przynosi. Wielkie brawa. Rozczarowała natomiast Magdalinet, która została wyrzucona za turniejową burtę po nad wyraz gładkiej porażce z 16-letnią Amerykanką Iwą Jowicz z końcówki czwartej setki rankingu WTA. Polka w pierwszym secie ugrała 3, w drugim 4 gemy. Na pierwszej rundzie również przygodę z US Open zakończyła Magdalena Frech po przegranej 2-5, również z niżej rozstawioną Belgijką Grete Minen. Na placu boju w turniejach singlowych pozostała już tylko dwójka Polaków i oboje zagrają z kwalifikantami jeszcze dziś wieczorem i w nocy. Iga Świątek z Kamilą Rachimową, a Hubert Hurkacz z Kazachem Timofiejem z Katowem. A teraz długa lista tenisowych gwiazd. Świątek, Hurkacz, Domachowska, Olejniczak, Grzybowska czy siostry Radwańskie. Długa jest lista wielkich tenisistów, którzy za młodu grali w Tomaszewski Cup. Ten prestiżowy turniej dla tenisowej młodzieży trwa na kortach warszawianki. Mówi Tomasz Tomaszewski, syn pomysłodawcy i patrona zawodów Bogdana Tomaszewskiego. Otwarcie turnieju to dla mnie jest zawsze szczególny moment, emocje, wspomnienia, te dawne, czarno-białe, jeszcze jak przez mgłę pamiętam Agricole. No i postać ojca oczywiście, który tutaj przemawiał, był takim liderem. Wszyscy wpatrzeni w niego, on mówił o zasadach fair play. W zasadzie wszyscy czołowi polscy tenisiści grali w turnieju Tomaszewski Cup. Ten turniej zawsze wyróżniał się atmosferą. Atmosfera przyjaźni. Zagra w tym turnieju ponad 200 osób, a wyjedzie tylko dwóch zwycięzców singla. Jak to w tenisie. I jeszcze piłka nożna i ostatni mecz szóstej kolejki. Korona, Ekstraklasy oczywiście. Korona Kielce pokonała Stal Mielec 2-1. Dziś w programie rozgrywek piłkarskich Liga Mistrzów o 21:00 zagrają Galatasaray Stambuł z Young Boys Brno, Salzburg z Dynamem Kijów oraz Sparta Praga z Malmö FF. I jeszcze fajna informacja z Japonii. Maciej Skorża wraca do pracy. Po wygranej w azjatyckiej Lidze Mistrzów polski szkoleniowiec ze względów osobistych rozstał się z Urała Red Diamond. Po 8 miesiącach przerwy jednak trener Skorża wraca do czerwonych diamentów i pracy w japońskiej ekstraklasie J-League. Sport w Trójce wróci za godzinę. O poranku najcieplej jest w okolicach Chełma i Zamościa. Już teraz 22 stopnie i cieplej, i to tam będzie dziś najgoręcej. Po południu nawet 32 stopnie Celsjusza. Wysokie temperatury niestety będą przy granicy z Ukrainą oznaczać też możliwość burz, ale burze możliwe także w Tatrach, a przelotne opady deszczu mogą dziś wystąpić na wschodzie i południu kraju. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 9:08. Zapraszamy do Trójki. O spełnianiu marzeń mimo pewnych barier porozmawiam z gościem porannej audycji. Za kilka minut pojawi się tu Tomasz Biduś. A skoro o marzeniach, to rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania z The Cranberries. Dreams w Trójce. Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. W takim składzie właśnie. Zapraszamy do Trójki. 13 po 8 na zegarach, więc w trójce czas na rozmowę. Dziś witam w studiu Tomka Bidusia, człowieka, instytucję w sporcie osób z niepełnosprawnościami, zresztą nie tylko w sporcie, w ogóle w tym świecie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Tomku, Igrzyska Paralimpijskie to jest dla nas pretekst także do tego spotkania i tej rozmowy. Ciebie tam nie będzie, choć oczywiście aktywnie uczestniczysz, grasz w kosza na wózkach, akurat Polaków na Igrzyskach Paralimpijskich zabraknie, ale trzeba przyznać, że to jest wyjątkowa impreza, prawda? Gdzieś tam, gdy byłeś w kadrze rugby na wózkach, też można było marzyć o wyjeździe na Igrzyska, bo gdzieś ta kadra się o to ocierała, więc pewnie i w tym przypadku hasło spełnianie marzeń jest kluczowym. Zgadza się, Igrzyska Paralimpijskie zawsze były i dla wielu sportowców są spełnieniem marzeń. Najbliżej Igrzysk byliśmy w 2012 roku przed Londynem, gdzie zajęliśmy 5. miejsce na Mistrzostwach Europy, a 4 pierwsze drużyny jechały na Igrzyska. I to był największy sukces wtedy Polski i jakby liczyliśmy na to, że kolejne Igrzyska już będą nasze. No niestety jakby sytuacja potoczyła się inaczej i nie udało się zakwalifikować nigdy polskiej drużynie rugby na wózkach do Igrzysk. Zresztą w sporcie drużynowym jest trochę trudniej i jakby tutaj ciężej jest się przebić przez te kwalifikacje, no ale jakby cały czas z polskiej drużyny walczy. I mam nadzieję, że kiedyś będą na Igrzyskach. No być może. Koszykówka 3x3 także pojawiła się w świecie sportów paralimpijskich i Polacy dobrze sobie radzą. Wicemistrzostwo Europy, to wiadomość z ostatnich dni. Tak. W ostatni weekend zakończyły się Mistrzostwa Europy 3x3. Koszykarze na wózkach w Wiedniu. Polacy zdobyli srebrny medal, więc jest to wielki sukces i oby tylko do następnych Igrzysk jakby ekipa przetrwała i walczyła o kwalifikacje. Mówi się w przypadku kosza 3x3 także chodziaków, jak ty to określasz, no że to jest bardzo intensywna dyscyplina, ale podejrzewam, że w przypadku wózków, no to już w ogóle ręce po prostu umierają pod koniec spotkania. Sam przyznałeś przed chwilą, zanim weszliśmy na antenę, że pokonała twoją drużynę ta odmiana koszykówki. Zgadza się, mieliśmy okazję wystartować w takim turnieju w Lublinie i to jest tak duża intensywność, że jeśli tego nie trenujesz, nie jesteś przygotowany, to po prostu cię to zabija. Jest tak szybko, tak dynamicznie, akcje zmieniają się po prostu co sekundę, więc trzeba być na to przygotowany i przede wszystkim trzeba to trenować. Intensywność to jest ważne słowo w rozmowie o sporcie osób z niepełnosprawnościami, bo czasem się wydaje, że to tak, jakaś kontuzja, uraz, wypadek, potem powrót do sportu, trochę treningu, no i już można sobie na te Igrzyska Paralimpijskie polecieć, już można wystartować. Taki stereotyp czasami gdzieś krąży, gdy spojrzymy chociażby na lekkoatletyczne mistrzostwa świata, nie Igrzyska, ale mistrzostwa świata, gdzie tam po kilka osób tylko startuje w swojej kategorii, ale to wcale nie jest taka prosta sprawa. No oczywiście, że nie. To nie wiem, skąd takie przekonanie jest, że potrenujesz rok czasu, jedziesz na Igrzyska. Jest to ciężka praca, krew, pod, łzy. Zresztą w paśmie, które prowadziliście przed Igrzyskami, przedstawiający sylwetki paralimpijczyków, no jakby każdy z nich mówi, i jaką drogę przeszedł, żeby pojechać na te Igrzyska, ile to kosztowało jakby treningu. To jest to, co u sportowców olimpijskich, plus jeszcze ten plus epizod wcześniej. Plus doświadczenia życiowe, tak? To, że coś się stało, coś spowodowało, że człowiek jakby w tym sporcie paralimpijskim występuje, więc jakby jest to taka podwójna przeszkoda. No i jest jeszcze jeden aspekt, który niestety gdzieś tam towarzyszy. Często treningi parasportowców są po pracy, tak? Czyli najpierw musimy iść do pracy, zarobić na tak zwane życie, a później dopiero wziąć się za trening, co w przypadku sportowców pełnosprawnych też czasem występuje, ale zdecydowanie rzadziej. W każdym razie jest to niesamowity sukces kogoś, kto na te Igrzyska się dostanie. Polska ekipa jest dość mocna. Za każdym razem, kiedy jedziemy na Igrzyska, rzeczywiście tych medali dużo przywozimy. Dla mnie osobiście jest to też jakby fajna frajda śledzić te Igrzyska, bo dużo moich znajomych w tych Igrzyskach startuje, czy szermierze, czy tenis stołowy, czy pływanie. Czy roki. Czy roki, tak. W lekkiej atletyce i jakby to jest super po prostu, tak, że tych ludzi, których znasz, których na co dzień rozmawiasz, gdzieś tam czasem wymieniasz wiadomości, czy po prostu się spotykasz przy różnego rodzaju imprezach, widzisz, widzisz ich po drugiej stronie szkiełka i oglądasz, jak zdobywają jakby swoje sukcesy. Dla mnie to jest jakby świetna sprawa i zawsze jakby kibicuję każdemu, kto jedzie z orzełkiem na piersi na dużą imprezę i tam rywalizuje. Wspomniany Rafał Rocki, były reprezentant Polski w rugby na wózkach, właśnie to przykład tego, że igrzyska paralimpijskie są tak ważne, że można porzucić to rugby, przejść do lekkoatletyki, by na tych igrzyskach wystąpić. No, mówimy o igrzyskach paralimpijskich. To jest zawsze co 4 lata ten moment, czy co 2, bo też oczywiście zimowe, w którym zwraca się uwagę na aktywność osób z niepełnosprawnościami. Ty na to zwracasz uwagę na co dzień, tak? To nie jest świat ludzi spokojnie sobie żyjących gdzieś w domu, w swoim zaciszu. Nie, dziś osoby z niepełnosprawnościami robią wszystko. Latają szybowcami, skaczą ze spadochronem, podróżują, żeglują. Widziałem ostatnio twoje piękne zdjęcie z łódki. To jest możliwe, prawda? No zgadza się, żeby marzyć o igrzyskach, to te igrzyska postawmy jako taki sufit, tak? Żeby marzyć o tym suficie, no to trzeba zrobić pierwsze kroki i rzeczywiście, jeśli ktoś będzie siedział w domu, no to tutaj jakby nie mamy o czym mówić, ale rzeczywiście coraz większe są możliwości. No jakby świat się dla nas otworzył, możemy pracować, możemy podróżować, możemy pełnić jakby mnóstwo ról społecznych. Dla mnie to jest fantastyczne, gdzie moi znajomi są, nie wiem, menadżerami wysokiego szczebla, dyrektorami czasem, uznanymi artystami, czy po prostu robią sporty, czy ekstremalne, czy zwykłe po prostu aktywności. Fajne jest, że jadę na wakacje gdzieś nad morze, nie wiem, pływam na jakiejś desce i podjeżdża drugi wózkowicz, który też jakby to robi, nie? Coś, co kiedyś było nie do pomyślenia, więc te aktywności się zwiększają cały czas, te możliwości się zwiększają przede wszystkim osób z niepełnosprawnością i to jest super, to jest naprawdę super, że możemy i że ludzie jakby chcą i coraz częściej wychodzą z domu i chcą jakby coś robić. Myślę, że można do twojej wizytówki dodać hasło aktywista. To jako aktywista, czy uważasz, że w Polsce, w naszym systemie politycznym, prawnym, w naszej infrastrukturze te warunki życia dla osób z niepełnosprawnościami też polepszają się w odpowiednim tempie? Oczywiście się polepszają. Co do tempa, jakby ciężko jest mi to określić. Oczywiście zawsze chcielibyśmy, żeby to było szybciej, lepiej i mocniej, ale na przestrzeni mojej niepełnosprawności, gdzie ja od 30 lat poruszam się na wózku, prawie od 30 lat w przyszłym roku będzie, no to zmieniło się ogromnie dużo, tak? Od tego, że jak zaczynałem jeździć na wózku, żeby spotkać niskopodłogowy autobus, to było po prostu coś, to był wyczyn, tak? Nawet w Warszawie. Polowanie. To było polowanie, dokładnie. Jeśli chciałem jechać na uczelnię, to musiałem dokładnie wycyrklować, który autobus będzie niskopodłogowy, albo jechać metrem. A teraz w zasadzie, no nie w zasadzie, teraz po prostu cała komunikacja miejska, przynajmniej w Warszawie i w wielu, wielu innych miastach, jest w pełni dostosowana i musi być dostosowana, bo już nie, jakby zakład transportu miejskiego nie może zakupić niedostosowanego pojazdu. Więc jakby to są super rzeczy, jakby przepisy idą w dobrą stronę, no aczkolwiek cały czas mogą by być lepiej. Chociaż ja zawsze powtarzam, że największa bariera to jednak jest bariera ludzka, tak? Ale mówisz tutaj o barierze ludzkiej w wykonaniu tych chodziaków, jak nazwałeś osoby pełnosprawne, w środowisku osób z niepełnosprawnością? Myślę, że to jest obopólne i osób z niepełnosprawnością, żeby jeszcze bardziej chciały się aktywizować, wychodzić, bo jeśli społeczeństwo będzie widzieć, że grupa chce, no to będzie się na nią otwierać. No i też otwarcie się społeczeństwa na osoby niepełnosprawne. W niektórych miejscach jakby wygląda to super, ale w dalszym ciągu osoba na wózku w wielu miejscach no jakby wzbudza duże, duże zainteresowanie i zdziwienie, że taka osoba w ogóle się pojawia, tak? Naprawdę? Tak spotykasz się z tym? No niestety tak jest. Jak jadę czasem na rowerze albo jestem nad tą przysłowiową wodą, no to no mam takie sytuacje, że ludzie po prostu potrafią stanąć i jakby patrzeć się na ciebie, bo coś robisz, tak? Bo nie siedzisz w domu, nie oglądasz telewizji, tylko jesteś aktywny i chcesz na przykład popływać kajakiem. Tak? Ale może to jest etap, żeby osoby tak otwarte na życie i tak czerpiące z tego życia jak ty przeszły tę drogę po to, by kolejne pokolenia, by kolejne osoby mogły już nie spotykać się z takimi sytuacjami. Dokładnie tak traktuję i jakby każdą sytuację traktuję jako edukację. Często jeśli mam jakąś większą dozę poczucia humoru, to po prostu zaczynam rozmawiać z tymi ludźmi i na przykład pytam, czy mogę w czymś im pomóc, tak? I wtedy dochodzi do jakichś takich śmiesznych sytuacji. Bardzo mnie cieszy zawsze postawa dzieci, tak? Bo dzieci są mega bezpośrednie i mega otwarte i na przykład pytają się, potrafią podejść do ciebie i powiedzieć, a dlaczego jeździsz na wózku, tak? Wtedy podchodzi rodzic i jakby surowo każe dziecko wzrokiem, że nie, tak się do pana nie mówi, a ja właśnie bardzo chętnie wtedy odpowiadam, tak? I po prostu edukuję, dlaczego taka jest sytuacja i że właśnie dzieci powinny pytać i powinny dostawać odpowiedź, bo wtedy będą po prostu więcej wiedzieć i ten wózek czy ta niepełnosprawność będzie dla nich bardziej akceptowalna i będą po prostu ją znać, że to jest dokładnie taki sam człowiek jak osoba chodząca, tylko ma jakiś deficyt. Deficyt to też jest słowo, które mi się akurat w tym przypadku nie podoba, ale to jest też lekcja życia, prawda? Dowiedzieć się o takiej historii na wczesnym etapie. Może właśnie jakieś szersze wyjście do dzieci, do młodych ludzi, to jest rozwiązanie. No ja robię to na co dzień, tak? Chodzę do przedszkoli, chodzę do szkół podstawowych, do szkół licealnych, do studentów tak samo. Jakby tutaj nie ma rzeczywiście jakby rozgraniczeń wiekowych i po prostu edukuję z tak zwanej niepełnosprawności, tak? Dzieci mają okazję, nie wiem, dotknąć wózek, jeśli chcą, mogą usiąść na ten wózek, mogą zapytać o wszystko, jakby to jest bardzo super otwarta rozmowa i poziom pytań dzieciaków 6-7-letnich, czasem 5-letnich jest niesamowity, tak? Potrafią spytać dosłownie o wszystko. Wydawało mi się, że mnie już niewiele rzeczy jest w stanie zaskoczyć, a jednak 6-letnie dziecko jest w stanie zadać takie pytanie, że czasem jakby wyrywa mnie z butów. No to następnym razem, gdy się spotkamy, zaprosimy tu 6-latka, on usiądzie na moim miejscu i wtedy będzie ciekawa to by było super. Rozmowa, pewnie dotknąć wózka takiego od rugby. To jest wrażenie, ja tego doświadczyłem, usiadłem i naprawdę robi wrażenie i uczy wiele, zresztą uczy mnie od kilku lat, od kiedy się znamy. Tomek Biduś, dzisiejszy gość porannej audycji, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję, życzę wszystkim miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Jak czas do szkoły, to Allegro. Zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. W tym kapcie dla przedszkolaków od 45 zł z dostawą Smart. Jak tak, to Allegro. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. No hej, mówi Konrad. Mam nowe auto. I to jakie? Toyota Corolla hybryda 5. generacji. Najpopularniejszy w tym kraju samochód już od 3 lat. Czego on nie ma? System multimedialny Toyota Smart Connect z 4-letnią darmową transmisją danych. Systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, światła LED do jazdy dziennej i dwustrefowa automatyczna klima. Wszystko w standardzie, a teraz jeszcze z korzyścią do 14 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Prosty wybór. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do 9:00. To czas na informacje z dróg, na początek głos od słuchacza. Chciałbym poinformować wszystkich kierowców, że na obwodnicy Opola w kierunku jazdy do autostrady jest poważny korek, gdzie ciężarówki się zderzyły. Jeżeli ktoś może nie wjeżdża na ulicę, znaczy mija w ogóle obwodnicę opolską. Bardzo dziękujemy za ten głos, a więcej informacji ma dla Państwa Anna Hardej. Przejeżdżamy teraz z Opola do Małopolski, bo na autostradzie A4 mamy bardzo duże korki i w stronę Katowic, i w stronę Rzeszowa. W stronę Rzeszowa stoją kierowcy między Balicami a węzłem Kraków-Tyniec, a w stronę Katowic między węzłami Kraków-Łagiewniki i Kraków-Tyniec. Tutaj przypominam, trwa remont, no i stąd te korki. Na autostradzie A4 trzeba też postać na Śląsku, w okolicach węzła Brzęczkowice. Teraz trasa S7 Kielce-Radom. Pomiędzy węzłami Barcza i Zalezianka stoi zepsuta ciężarówka, która blokuje jeden pas do Radom. Droga numer 19 Lublin-Lubartów w Niemcach. Na 299 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i wyłączony z ruchu jest jeden pas w kierunku Lubartowa. I jeszcze Wielkopolska. Trasa S11 jest zakorkowana na odcinku Jaryszki Krzesiny w stronę Poznania i droga 92 w Poznaniu też jest zakorkowana. Utworzył się zator przed mostem Lecha w obu kierunkach. Dziękujemy za te informacje. Teraz pogodowe. Będzie dziś ciepło i słonecznie na ogół, bo deszczowo może być na wschodzie i południu Polski, choć mówimy tu o miejscowych przelotnych opadach. Jeśli chodzi o temperaturę w najcieplejszym momencie dnia, to powinno być od 20 do 23 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, od 24 do 26 na zachodzie i w centrum kraju, od 27 do 30 kilku, nawet 33 być może stopni na wschodzie, przy granicy z Ukrainą. Na wschodzie, konkretnie na Zamojszczyźnie, a także w Tatrach możliwe dziś będą burze. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. 28 minut do 9:00. Mniejsza gra już za chwilę. Proszę się zgłaszać. 2 2 7 3. Get on what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't. Program Trzeci Polskiego Radia. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat. For my heart, the tissue and bone my soul has on loan, aches to be near you. I listen carefully, and we shall begin. Not as every heartbeat. It doesn't matter, I hope you swim up out of this flood. For now. For now. For now. burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter, I hope you swim up out of this flood. Of formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, Portfel przesłuchany, moneta jest, możemy zaczynać. Mniejsza gra. Czyli pojedynek słuchaczy w trójce, pojedynek, którego zwycięzca, o ile takiego dziś wyłonimy, będzie mógł wybrać piosenkę na zakończenie porannej audycji. Dowolną, no, byle cenzuralną, ale każdą, którą tylko będzie chciał się podzielić ze słuchaczami. Zagra z nami pan Andrzej. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panie Andrzeju. O, jest z nami pan Marek, który już się odezwał. Dzień dobry. Witam też. Dzień dobry. Panowie, zasady panowie znają? Tak, tak. Ja znam. No, okej. Okay. Ja nie znam, ale okej. Okay. No dobrze, to ja je krótko przedstawię. Najpierw wylosujemy kolejność odpowiadania na pytania. Będą dwie serie po jednym pytaniu do każdego z panów. A jeśli zakończy się to remisem, to wtedy piąte dodatkowe pytanie na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, już kierowane do obu panów. Ale to dopiero to piąte. Wcześniej pytania do poszczególnych zawodników. No i tyle. W sumie pytania z wiedzy ogólnej. Tak bym to określił. Panie Andrzeju, orzeł czy reszka? Pan jest na pierwszej orzeł linii. Orzeł ich będzie. Dobrze. No i jest to orzeł rzeczywiście, więc może pan wybrać, czy chce odpowiadać jako pierwszy, czy jako drugi. Jako pierwszy. Dobrze, ja sobie to tylko zanotuję, żebym się nie pomylił. To ważna sprawa. A sam sobie muszę notować. No dobra, mam to. Więc panie Andrzeju, pierwsze pytanie do pana. Związane z kartką z kalendarza, tak zwaną, dziś 27 sierpnia, a w 1672 roku załoga twierdzy w Kamieńcu Podolskim po kilkunastu dniach oblężenia skapitulowała przed armią turecką. Właśnie tego dnia utrata kluczowej twierdzy zmusiła Rzeczpospolitą do podpisania no nieco hańmiącego traktatu buczackiego, a też no między innymi obowiązującego Polskę do oddania Podola i płacenia Turkom rocznego haraczu w wysokości 22 tysięcy dukatów. To ważne historyczne więc wydarzenie, ta kapitulacja Kamieńca Podolskiego, ale to wydarzenie wykorzystane także w literaturze przez Henryka Sienkiewicza. Panie Andrzeju, kto zginął w jego trylogii podczas kapitulacji Kamieńca? Pan Małolejowski. A jak miał na imię, dopytam? Michał. No oczywiście, tak czułem, że pan wie, ale wolałem dopytać. Oczywiście zaliczam już samego pana Wołodyjowskiego, więc jest pierwszy punkt dla pana Andrzeja. Panie Marku, teraz pytanie do pana, czy pan jest gotowy? Tak, tak, tak. To proszę słuchać. Także kartka z kalendarza, także nieco sienkiewiczowsko. W 1900... Postaw na milion. Tak? O, nie, nie. Proszę, proszę. Myślę, że można się nawet domyślić. 1941 rok, 27 sierpnia, to wtedy urodził się ukraiński aktor teatralny, filmowy, także polityk Bohdan Stupka. Występował także w polskich filmach. Zmarł w 2012 roku. A kogo Bohdan Stupka zagrał? W czyją rolę wcielił się w ekranizacji Ogniem i Mieczem? No nie wiem. To powiem szczerze, nie wiem. Może strzał? Strzał? Jakiś strzał. Tak, tak próbuję dać szansę, ale nie mam odpowiedzi, więc no niestety... Okej, okej. Młody Jockiego. No nie, nie, nie, niestety nie. Bohdan Stupka wcielił się w rolę Bohdana Chmielnickiego. To jego odgrywał w Ogniem i Mieczem Jerzego Hoffmana. Nie ma punktu dla pana Marka, więc no oczywiście to oznacza według naszych zasad, że już ta seria i to najbliższe pytanie może rozstrzygnąć. Panie Andrzeju, to ważne pytanie kieruję do pana. Skoro klimaty sienkiewiczowskie, no to czemu nie? Idziemy w to dalej. Ale Kuba Sienkiewicz, tymczasem polski muzyk kojarzony z formacją Elektryczne Gitary, ma także utalentowane muzycznie dzieci, Jacka i Kasię. I ten duet dzieci Kuby Sienkiewicza tworzy bardzo popularny w ostatnich latach w Polsce zespół. Jak nazywa się ten zespół dzieci Kuby Sienkiewicza? Kwiat Jabłoni? Dokładnie tak, to Kwiat Jabłoni, panie Andrzeju. No nawet się nie spodziewałem, bo taki głos troszkę starszy, a to młodzież słucha Kwiatu Jabłoni, ale to stereotypy wzięły u mnie górę. Bardzo gratuluję, panie Andrzeju, pan jest zwycięzcą mniejszej gry wtorkowej. Fanfary. Pozdrowienia dla pana Marka. Tak, ja także pozdrawiam pana Marka. Panie Marku, bardzo dziękuję za udział. Dziękuję bardzo. Ja walczę o ten kubek. Aha, to pan do nas wraca. No to muszę uczulić, bo pan tutaj będzie, widzę, codziennie nas atakował. Pan Marek dzisiaj przegrał, pan Andrzej wygrał, panie Andrzeju. W takim razie jaki, który ale, utwór zagramy? Ja Deep Purple'ów Speed King. Dobrze, więc to będzie utwór, który zakończy nam poranną audycję. Zaraz go poszukam w bazie, by wybrzmiał przed dziewiątą. Panowie, bardzo dziękuję za udział w mniejszej grze. Dziękuję. Lato na Grochowie tymczasem, między innymi z wokalem Rozali. Daj mi jeszcze moment, powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy ci, jak chcę. Lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, ja nie gonię, przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Powoli zbliża się do końca poranna audycja w Trójce. Jeszcze wracamy do tematu, który towarzyszył nam dziś przez niemal 3 godziny, a więc propozycja, ustawa napisana przez Ministerstwo Infrastruktury i możliwość zdawania na prawo jazdy przez 17-latków. Nie mam nic przeciwko temu, żeby 17-latkowie mieli prawo jazdy, tylko z jednym zastrzeżeniem. Mianowicie, jeżeli w przeciągu tego roku do osiągnięcia pełnoletności popełnią jakieś wykroczenie i dostaną określoną liczbę punktów karnych, to żeby na tyle lat, na ile punktów karnych dostaną,